чытаць, бачыць. Як гэта спрацоўвала ў 2008 годзе, раскажа дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Шаноўныя слухачы, вось жа такі звыклы зварот, які я на працягу ўжо 10 гадоў скарыстоўваю, калі вітаю вас у навагоднія калядныя дні, гаворачы пра здабыткі, пляны. Вось ён састарэў, бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг, і нават нашыя гледачы, тых, хто бачыў, глядзіць на тэлеканале Белсат праграму «Тыдзень з радыё Свабода», якая выходзіць кожную суботу і паўтараецца па панядзелках. Александр, дык якое выйсце? Можна ж звяртацца, шаноўнае спадарства ці сябры? Ой, чаму не? Але сёння давайте ўпершыню я звярнуся да нашай аўдыторыі зусім па-новаму. Шаноўныя калегі, так, калегі, бо гэта ваша свабода. Вы прысылалі нам свае фота і смс-кі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары давалі заданні нам, журналістам, якія тэмы даследаваць, як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне прысылалі свае каментары да артыкулаў, апублікаваных на сайце свабода.орг, удзельнічалі ў дыскусіях. Дарэчы, не толькі з аўтарамі свабоды, але спрачаліся з намі і паміж сабой. Бралі ўдзел у галасаванні на сайце, задавалі пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, на прасткі без удзелу журналістаў бралі інтэрв'ю ў гасцей свабоды, палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў. Дзякуй за плённую сумесную працу. Александр, год быў даўгі, давайце ўспомнім, што ў 2008 годзе вызначала эфір свабоды. Як заўсёды, галоўным было імкненне як мага больш дакладна, аператыўна паведамляць пра важныя падзеі ў Беларусі і свеце і усебакова аналізаваць іх. У праграме дамінавалі тэмы дэмакратыі, правоў чалавека, нацыянальнай культуры, а таксама эканомікі, асабліва калі крызіс пачаў наўпрост біць па нашых слухачах. Надзвычайнай падзеяй году для нас, напрыклад, стала кібератака на сайт свабоды падчас чарнобыльскага шэсця. Амаль 3 дні наша аўдыторыя не мела доступу да свабоды. Пацярпелі іншыя сайты радыё. Атака на свабоду слова была асуджаная ў Кангрэсе Злучаных Штатаў і ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Яна выклікала словы салідарнасці ў замежным друку. Напрыклад, уплывовая амерыканская газета Wall Street Journal назвала нас адважным радыё. Салідарнасць праявілі і нашы калегі ў Беларусі. 23 розныя сайты сталі публікаваць заблакаваныя матэрыялы, і такім чынам атака захлынулася і стала бессэнсоўнай. Мы вельмі ўдзячныя калегам і, карыстаючыся нагодай, дзякую ўсім, хто спрыяе пашырэнню нашай працы, распаўсюджвае календарыкі з хвалямі, перадрукоўвае нашыя публікацыі, дае на іх спасылкі. Свабода – гэта праца, якую трэба рабіць штодня. Відаць, варта згадаць аднаго нашага спецыяльнага слухача. Гэты чалавек слухаў радыё «Свабода» ў няволі ў калоніі. І калі пад ціскам міжнароднай дыпламаты яго адпусцілі на пахаванне жонкі, ён на працягу 72 гадзінаў на волі выкраіў час і прыйшоў у студыі «Свабоды», каб адказаць на вашы пытанні, паважаныя слухачы. Так, гэта вельмі важная згадка. Лена, Александр Казулін. У нашай праграме было шмат матэрыялаў, прысвечаных барацьбе за ягонае вызваленне, праявам салідарнасці з ім, з іншымі беларускімі палітвязнямі, у тым ліку ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. І нагадаю яшчэ адну падзею, як дзяржсакратар Злучаных Штатаў Кандаліза Райс тлумачыла нашаму радыё, это значыць нам, вам, паважаныя слухачы, чаму ў Менску не была зачыненая амбасада США пасля ўвядзення эканамічных санкцыяў і ўдару адказ афіцыйнага Менску, які запатрабаваў скараціць штат да 5 чалавек. Так, Кандаліза Райс адказала на ваша пытанне, Александр, і сказала, я працытую, я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся ў Беларусі. Во што спыніла закрыццё пасольства. Я лічу, што амерыканскі сцяг, які працягвае лунаць у Менску, ёсць важным сігналам таго, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць тых, хто працягвае змагацца за свабоду. Шаноўныя сябры, мы лічым вельмі важным мець такую магчымасць даваць менавіта нашай аўдыторыі чуць адказы ад тых, хто прымае рашэнне з першых вуснаў, непасрэдна. Сярод некаторых іншых здабыткаў 2008 году я бы назваў выпуск дзвюх кніг у серыі «Бібліятэка свабоды», «Дарога», так называліся ўспаміны старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, а кніга першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне, дэпутата Верховнага Савету легендарнага 12-го склікання Пётра Садоўскага, называлася крыху загадкава «Мой шыбалет» і стала 15-м томам нашай бібліятэчнай серыі. У расповедзі Александра Лукашука было згадана, што бібліятэка «Свабоды» папоўнілася дзвюма кнігамі. Апошняй прэм'ерай году стала кніга ўспамінаў ўжо згаданага Пятра Садоўскага, ну а вясной у сакавіку выйшла ў свет кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы. Яе рэдактарам быў Сергій Навумчык. Кніга Івонкі Сурвілы «Дарога» працягвае мемуарную традыцыю беларускай літаратуры і пацвярджае, дарэчы, тую тэзу, што эмігранцкая мемуарыстыка паспяхова канкуруе з мемуарнай літаратурай метраполіі. Вось цікавы такі момант. Большасць дзеячоў Беларусі, якія жылі ў самой Беларусі, не пакінулі мемуараў, а вялікая колькасць дзеячоў дыаспары мемуары пакінулі. Магчыма таму, што жылі ў вольным свеце і маглі казаць са спадзяваннем быць прачытанымі тое, што ў савецкай Беларусі было казаць забаронена. Ну, але справа вядома не ў колькасці. Кніга старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы якраз сведчанне таго, што падзел беларусаў на тых, хто ў Беларусі, і на тых, хто жыве ў замежжы, гэты падзел вельмі умоўны. Сурвіла піша пра дзяцінства, пра юнацтва, пра свайго мужа Янку, пра блізкіх і знаёмых, і ўсё гэта звязана думкамі з Беларусю. З кнігі разумееш, што тыя, хто аб'яднаныя ідэяй 25 сакавіка, жывуць і дыхаюць адной радзімай, адной бацькаўшчынай. І скажу яшчэ пра адну праграму, якая гучала ў чэрвені. Месяц чэрвень звязаны для нас з Васілём Быкавым. У чэрвені урыўкі з быкаўскіх твораў чыталі палітыкі, літаратары, мастакі, а ў 2009 годзе мы будзем адзначаць 85-ю гадавіну з дня нараджэння Васіля Быкава, і слухачоў «Свабоды» чакае унікальны падарунак. Год, які адыходзіць у Чэхіі, дзе месціцца штаб-кватэра нашага радыё, назвалі годам лёсаносных васьмёрак. Чэхі заўважылі, што шмат якія вызначальныя для гэтай нацыі падзеі здараліся ў гадах, якія заканчваюцца на васьмёрку. Так, у 1348 быў заснаваны Карлаў універсітэт. У 1918 абвешчана Чэхславакія. У 1948 да ўлады прыйшлі камуністы. У 1968 савецкая акупацыя. У 1988 адбыліся першыя масавыя дэманстрацыі, якія сталі прадвеснем аксамітнай рэвалюцыі. Мая калега Ганна Соўс была куратаркай праекту, які прыгадваў знаменальнасць 1988 году для Беларусі. Да 20-годзі адкрыцця праўды пра расстрэл у Курапатах Радыё Свабода наладзіла конкурс «Мае фота, мае Курапаты». Нагадаю, што 20 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 году, у тыднёвіку літаратуры і мастацтва быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Мы звярнуліся да нашых слухачоў і наведнікаў сайту з просьбай даслаць фотаздымкі з урочышча Курапаты, зробленыя цягам гэтых 20 гадоў. А грамадскім рэдактарам гэтага фотаконкурсу мы запрасілі стаць адкрывальніка Курапатаў Зянона Пазняка. Фотаконкурс працягваўся адзін месяц ад 3 траўня да 3 чэрвеня. Кожны тыдзень Зянон Пазняк адбіраў і каментаваў найбольш цікавыя і характэрныя здымкі. Усяго было даслана каля 250 фота, каля 150 былі выстаўлены і пракаментаваныя Зянонам Пазняком на нашым сайце свабода.орг. Што да саміх дасланых фотаздымкаў, то іх можна падзяліць на некалькі групаў. Гэта архіўныя фота першых акцый у Курапатах, у тым ліку знакамітых дзядоў 88 году, фота талокаў, якія ладзіліся ва ўрочышчы цягам гэтых 20 гадоў, здымкі намётавага лагеру, які паўстаў у Курапатах у часе будаўніцтва кальцавой дарогі, партрэт розных людзей у Курапатах, акцыі з нагоды Дня памяці продкаў апошніх гадоў і проста фота Курапатаў. Дадам, што 3 чэрвеня, дакладна ў 20-ю гадавіну выхаду ў свет артыкулу «Курапаты. Дарога смерці», ва ўрочышчы адбылося ганараванне пераможцаў фотаконкурсу. 11 чалавек сталі пераможцамі конкурсу. Яны атрымалі кнігі Зянона Пазняка, а ад Радыё Свабода фотаапараты і радыёпрымачы і 14 кнігаў з серыі «Бібліятэка Свабоды» у PDF-фармаце, а таксама ўсе фотаматэрыялы конкурсу «Мае фота, мае Курапаты» на флэш-карце. Фотаматэрыялы конкурсу можна паглядзець і цяпер. Для гэтага трэба набраць на нашым сайце ў пошуку словы «Мае фото мае курапаты» і пазначыць дату ад пачатку траўня да сярэдзіны чэрвеня 2008 году. А гэтаксама на нашым сайце можна знайсці унікальны аўдыёзапіс мітынгу ў полі, зроблены 30 кастрычніка 1988 году. Ён быў выстаўлены роўна праз 20 гадоў 30 кастрычніка 2008 году. Гаварыла Ганна Соус. Вы на хвалях Радыё Свабода і слухайце аглядную перадачу праекты Свабоды ў 2008 годзе. Яшчэ адна паралель з лёсаноснымі васьмёркамі – гэта беларуска-чэшскія згадкі 1918 году, калі на мапе свету з'явіліся дзве новыя дзяржавы. Знутра Аўстра-Вугорскай імперыі нарадзілася Чэхаславаччына, а на развалінах Расійскай імперыі спрабавала паўстаць БНР. Сергей Абламейка, як гісторык, браў удзел у пражскай канферэнцыі, прысвечанай 90-годзю БНР. І я пытаюся ў яго, чаму, на ягоную думку, беларусы ўжо 90 гадоў у розных краінах і ў розных умовах, але нязменна адзначаюць чарговыя ўгодкі абвяшчэння БНР. Ведаеце, Алена, я адкажу проста, бо гэта галоўная падзея тысячагадовай беларускай гісторыі. Менавіта 25 сакавіка 1918 году беларусы заявілі цэламу свету, што яны ёсць, што яны самастойны народ і што яны хочуць мець сваю незалежную дзяржаву. Няважна, што было пасля нямецкая, польская і савецкая акупацыі, фальсіфікацыя гісторыі БНР і схаванне праўды пра яе. Насамрэч, БНР так ці іначай адбылася. З ёй лічыліся, яе прызналі больш за 10 краінаў, і яе баяліся нашы непрыяцелі, таму і змагаліся з ёй і з памяццю пра яе. Калі б не было БНР, не было б і БССР, і сённяшняй Рэспублікі Беларусь. Сергей, на сакавіцкай канферэнцыі ў Празе вы выступалі з дакладам, які пасля быў перадрукаваны ў Менску і выклікаў рэзананс у медыяльнай прасторы і ў інтэрнэце. Чаму на канферэнцыі з нагоды гадавіны БНР вы гаварылі аб сённяшніх праблемах беларускай культуры? У сваім выступе я звяртаўся найперш да прысутных чэшскіх палітыкаў і беларускай моладзі. Мне хацелася патлумачыць ім важнасць клопату аб беларускай культуры сёння ва ўмовах татальнай русіфікацыі.